श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 61 14 दिसंबर 1883। जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से प्रेम। श्री रामकृष्ण के कमरे में धूप दिया गया है। उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। मड़ी जमीन पर बैठे हुए हैं राखाल, लाटू, रामलाल, ये भी कमरे के अंदर हैं। श्री रामकृष्ण मड़ी से कह रहे हैं, बात है उन पर भक्ति करना, उन्हें प्यार करना। फिर उन्होंने रामलाल से गाने के लिए कहा। रामलाल मधुर कंठ से गाने लगे। श्री रामकृष्ण हर गाने का पहला चरण कह दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण के कहने पर रामलाल पहले श्री गौरांग का संन्यास गा रहे हैं। भावार्थ, केशव भारती के कुटीर में मैंने कैसी अपूर्व ज्योति गौरांग मूर्ति देखी। उनके दोनों नेत्रों में सत धाराओं से होकर प्रेम बह रहा है। मत्त मतंग के सदृश श्री गौरांग कभी तो प्रेमावेश में नाचते हुए गाते हैं, कभी धूल में लौटते हैं, कभी आंसुओं में बहते हैं। वे रहते हुए हरि को पुकार रहे हैं। उनका उच्च स्वर स्वर्ग और मर्त्यलोक को भी हिला रहा है। कभी वे दांतों में तृण दबाकर हाथ जोड़ बार बार दासता से मुक्त कर देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने घुंघराले बालों को मुड़ाकर उन्होंने योगी का वेश धारण किया है। उनकी भक्ति और प्रेमावेश को देखकर जी रो उठता है। जीवों के दुख से दुखी होकर सर्वस्व त्याग कर वे प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। प्रेमदास ही की यही अभिलाषा है कि वह श्री चैतन्य देव के चरणों का दास होकर उनके साथ दर दर घूमे। रामलाल ने फिर एक गाना गाया। इसमें श्री गौरांग देव की माता शची का विलाप है। इसके बाद श्री रामकृष्ण के आदेशानुसार रामलाल ने कुछ और गाने गाए। श्री रामकृष्ण रामलाल से फिर गौरांग और नित्यानंद वाला गाना गाने के लिए कह रहे हैं। इस बार रामलाल के साथ श्री रामकृष्ण भी गा रहे हैं। भावार्थ, हे प्रभु, श्री गौरांग और नित्यानंद, तुम दोनों भाई बड़े ही दयालु हो। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं काशी गया था, वहाँ विश्वेश्वर जी ने मुझसे कहा है। वे परब्रह्म इस समय सची देवी के घर में हैं। हे परब्रह्म, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं कितनी ही जगह गया परंतु इस तरह के दया सागर और कहीं मेरी दृष्टि में नहीं पड़े। तुम दोनों ब्रजमंडल में कृष्ण बलराम थे, अब नदिया में आकर श्री गौरांग और नित्यानंद हुए हो। तुम्हारी व्रज की क्रीड़ा भी दौड़ धूप और अब यह नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है धूल में लोट पोट हो जाना। ब्रज में तुम्हारी क्रीड़ा जोर जोर की किलकारियाँ थी और आज नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है हरि नाम संकीर्तन। तुम्हारे सब और अंग तो छिप गए हैं परंतु दोनों बंकिम नेत्र अब भी है। तुम्हारा पतित पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा भरोसा हो गया है। मैं बड़ी आशा से यहाँ दौड़ा हुआ आया हूँ। तुम अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो। जगाई और मधाई जैसे पाखंडी भी तर गए हैं। प्रभो, यही भरोसा मुझे भी है। मैंने सुना है तुम दोनों चांडालों को भी हृदय से लगा लेते हो, हृदय से लगाकर हरिनाम कीर्तन करते हो।